formo e traço. Neko citu. Ne skaņas, ne garšas, ne smaržas, ne taustas objekts, ne domas, ne emocijas. Tā. Dzirdes apziņas funkcija ir uztvert skaņas. Un šeit varētu pielikt atkal to tikai. Piemēram, ko mēs dzirdam? Automašīnu. Nē. Mēs dzirdam skaņu. Mēs nedzirdam automašīnu. Mēs nedzirdam balsi, Ulda balsi. Mēs dzirdam skaņu. Jo dzirdes apziņas, dzirdes apziņas funkcija ir uztvert skaņas. Ulda balsi, automašīnas skaņa, tie ir apzīmēji, tie ir koncepti. Ja? Maņu apziņas neuztver konceptus. Mentālā apziņa uztver konceptus. Ja? Tā kā tas ir, mēs redzam jau tūlīt ko tu dzirdi, es dzirdu automašīnu. Tagad nav, ko mēs dzirdu. Es dzirdu, ka kāds raksta. Nē, es to nedzirdu. Es dzirdu skaņu. Kas ir skaņa? Gaisa vibrācija. Tā ir tā sakāšā, kā jau ir tas koncepts objē, ja? Jā, tad ir piecas, mums ir piecas. Ir būtnes, kam nav piecas maņas. Kaut kā dieviem vai kaut kādiem pusdieviem vai kaut kādiem. Nu, ir vispār bezformas dievi, kuriem tad nav fiziskās maņas. Jā. Tā kā nav, bet nu, cilvēkiem dzīvniekiem ir daudzām būtnēm ir piecas maņas. Un tad sestā apziņa ir mentālā apziņa. Ko apziņa, ko tā uztver? Mentālos notikumus. Piemēram, notiek dzirdēšana. Skaņu uztver. Pēc tam, jā, bet mentālā apziņa zina, kad es dzirdēju. Piemēram. Dzirdes apziņa nezina, kad es dzirdēju. Dzirdes apziņa dzird. Vai uztver skaņa. Mentālā apziņa ir kaut kāda koncepta par to. Atmiņa par to. Ja? Tā kā tas ir kā prāts, apziņa prātu pašu. Bet viņš tas nav vienlaicīgi. Tas ir pēc tam. Ja? Tā kā tie ir tie primārie, ko mēs te sauksim par primāriem prātiem. Tas ir tās sešas apziņas. Sešu veidu apziņas. Prāts šeit ir sinonīms ar galveno prātu. Tad tas, kā šeit tagad šī analīzē, kā lietos to terminu prāts. Un zina tikai apmēramu objektu būtību. Tagad atkal, teiksim, redzes apziņa, apzin, vai uztver, uztver sveci. Neko, neko vairāk. Viss, kas nāk tālāk, tā ir tāda sveca, sarkana sveca, tā ir smuka sveca un tā. Viss svecas īpašības to uztver vai izdomā mentālā apziņa. Prātus pavada mentālie faktori, kas aptver dažādas šī objekta īpašības. Ietekmē veidu, kādā prāts aptver savu objektu un tā tālāk. Ja? Tad šī modelī ir it kā dotā momentā rodas apziņa. Šī, teiksim, ņemsim kā piemēru, redzes apziņa. Vienlaicīgi rodās objekts, svece vai sveces tēls un apziņa, kas to uztver. Bet it kā kopā ar to, un te mums jāsaprot, ka šitā ir tikai analīze. Mums tas nav, ka tie mentālie faktori ir kaut kas atsevišķi no apziņas. Vai ka tie mentālie faktori ir atsevišķi no prāta. Te mums jāsaprot, ka šī analīze, ka mēs tagad spētīsim 50, šitas ir viens sadalījums, kur ir mentālie faktori ir sadalīti 51. Tas jau nenozīmē, ka tas ir īstenībā, kas notiek. Tā ir vienkārši analīze. Prātiem un mentāliem faktoriem attiecībā uz ikvienu noteiktu objektu ir 5 vienādības. Mēģināsim, mēs pabeigsim šodien. Jā, mēģināsim pabeigt tās 5 vienādības. Tā, man tagad ir, man arī ir viena bišķi problēma, tāpēc, ka man nav šis teksts te angļu valodā. Varbūt viņš ir mūsu bibliotekā, kur ir noliktava. Bet man atkal ir šī otra ne, man ir šis otrs teksts, un tad, kad es salīdzinu, ne, ir tā, tas viens un tas pats, bet kādreiz tā secība ir savādāka. Un dabīgi, nu, tulkojums, tā kā man, un teiksim, šitie 5 tās 5 vienādības ir citā secībā. Šitās divās grāmatās. Tā kā tas man rada bišķi problēmas. Tā, pirmais ir tā, kur šinī tekstā sauc par pamats. Tas te rodās atkarība no tā paša pamata. Tie rodās atkarībā no tā paša pamata. Tas ir prāts un mentālie faktori. Un te man faktiski, vai kāds man var pateikt, ko nozīmē prāta redzes. Ja galvenā prāta redzes maņas spēks ir neparastās iespējas noteikums. Kas to saprot? Es to nesaprotu. It kā, kad es to tūkoju atpakaļ uz anglu, it kā kaut kas tāds dzirdēt ir, bet es Tā saku, man diemžēl nav tā grāmata angļu valodā. Bet man liekas, tas nav tik sarežģīti, jo šī grāmatā tas ir paskaidrots tā, ka pamats ir piemēram maņu orgāns. Tas nozīmē, ka piemēram redzes uztvere vai redzēšana, kad vai ir trīs lietas vajadzīgas. Viens ir forma un krāsa. Otrs ir maņu orgāns, kas ir acis. Un trešais ir redzes apziņa. Ja viens no tiem trīs, viens no tiem trīs vajadzīgiem, nepieciešamiem faktoriem nav esoši, tad nenotiek redzēšana. Ja tā svece tur nav, tad es nevaru redzēt to svece. Ja ir tumšs, es nevaru redzēt to svece. Ja es esmu aklus, ja es aizvaru acis, es nevaru redzēt svece. Ja tai momentā redzes apziņa nedarbojās, es nevaru redzēt svece. Un maņu orgāns. Nu, šī gadījumā acis, jā. Tā kā tas ir pamats. Un tas nozīmē, ka bet redzes apziņa un mentālie faktori, kas rodas vienlaicīgi ar apziņu, viņiem ir tas pats pamats. Citiem vārdiem sakot, ja rodās, piemēram, pieķeršanās. Nē, ņemsim vienu, kas tu nāc vēl. Jūta, patika. Tā patika ir arī attiecībā uz to sveci, ko es redzu. Ne par kaut ko citu. Nu, piemēram, ja būtu patikama smarža, ja? Istabā. Tai momentā, ka notiek redzēšana, tā būs saistīta, tā jūta, kas rodās, būs saistība ar to pašu objektu, to pašu pamatu. To pašu pamatu, tas pamats ir maņu orgāns, tas ir acis. Tā kā labi, jo smarža ir saistīta ar degunu, smaržas, ožas orgānu. Jā, nav degunas laikam. Orgāns faktiski nav. Redzes orgāns īstenībā tekstos ir paskaidrs, nav īstenībā acis, tas ir kaut kas smalkāks. Un tāpat kā ar pārējām maņu orgāniem. Nu jā. Tad otrais ir tā, tie darbojās, nē, ar to pašu objektu, tas ir tas pats. Nē, tas bija pirmais ir saistībā ar maņu orgānu, bet tas ir tagad ir, ka tie nodarbojās ar to pašu objektu. Te ir dažādi piemēri. Nē, tas viens, kas man ienāca prātā, bija tā. Ja es teiksim, ka cilvēks ir ļoti bēdīgs, viņam bija kaut kas traumatisks ir noticis, viņš jūtas ļoti bēdīgs. Un kas notiek, jā, tajā laikā? Visu laiku nāk atmiņā. Jā? Tas, kas radīja tās bēdas. Jā? Un nekā nevar tik vaļā no tā. Jā? Ir divas iespējas. to mainīt? Viens ir, nu, ko piemēram cilvēki dara, ka viņi jūt bēdīgi? Viens piegājums ir piedzerties. Vai, ja, kaut kā. Ja? Kāpēc? Jo tā ir laika, kas notiek, ir, kad mēs piedzeramies, kad mēs pazaudējam apzinātību, skaidrību. Ja? Tas nozīmē, ka tas objekts paliek neskaidrs, tāds miglains. Ja? Un tāpēc arī tās bēdas tajā laikā paliek vājākas, samazinās. Nākošajā dienā viņas droši vien atkal būs atpakaļ, tikpat spēcīgi. Bet, nu jā, tas ir tāds īslaicīgs risinājums. Jā. Jā. Nu jā. Vēl. Nu, tas atkarībā, ko viņi, kāda zāles viņi rakstu. Jā. Tad vēl viens variants ir vienkārši darīt kaut ko citu, kas ir tikpat vai vairāk piebilcīgs, kā tā atmiņa par to, kas sevi padarīja bēdīgu. Tad meklēt, ja, darīt kaut ko, kas tavu uzmanību, ja, piebilgs. Jo kāpēc tas strādā? Tāpēc, ka vienlaicīgi nebūs. Tad, kad ir cits objekts, prāta objekts, tad jūtas mainīsies darbīgi. Ja? Un tas ir it kā, ko tas otrs punkts te nozīmē. Kad prāts un mentālie faktoriem būs, ka viņi nodarbojās ar to pašu objektu. Trešais ir, ka tie rodās tādī pašā aspektā. Piemēram, ja redzes apziņa rodās zilos krāsas aspektā, tad pavadītie mentāli faktori ir arī zilā aspektā. Man liekas, tas ir grūti saprast. Ja? Nu, kā jūtas būt zilas? Labs jautājums. Tas ir te uzrakstīt skaidrā latviešu valodā. Steve, you've studied mind and mental factors probably more recently than me. We're looking at the five similarities between primary mind and its mental factors. The third one, they're in a different order here. The aspect that the primary mind and mental factors arise in the same aspect. Here in Geshe-Repton's book, it says their aspect is similar since they both. We're talking about looking. Here the example he's using is seeing a blue object. They're saying their aspect is similar since they both bear the aspect of the color blue. This is to say that subjectively they both reflect a similar image of the objective field. Do you care to elaborate? No. I was afraid you were going to say that. I know, but I'm trying, but it's still, I have so limited resources here. Like this book, and I don't, what my father translated, the Geshe Lhasa Rinpoche's book, I don't have in English. So, jā, būs tādi gadījumi, ka mums kaut kas būs jānoliek uz plaukta un kaut kā jāmēģina, nu es pats mēģināšu kaut kur meklēt tālāk citas paskaidrojumus. Bet tā mēdz būt. Tāpēc jau ir piemēram budismā, kad māca bieži izmanto vairākus tekstus vienlaicīgi. Tur ir kaut kāds, teiksim, sutra vai kaut kāds pamat tekstu, un tad būs komentārs par to, un tad, nu, tad komentārs par to komentārs. Bet, teiksim, kaut kas, kas ir kādreiz paskaidrots, dažās rindās vienkārši nav saprotams mums, un tad mums vairākas paskatās. Un šito es senā, ļoti sen atpakaļ, kad es saņēmu pats mācības, un vienkārši es īsti nesaprotu, ko tas nozīmē. Kaut kas rodās tajā aspektā. Bet konteksta nozīme attiecībā uz asociatīvo domāšanu. Tas ir mums sveicis, bet tam asociējas ar gaismu. Nē. Šeit ir runa par to, par prātu un tie pavadoņu mentālie faktori, ka viņi ir vienlaicīgi, un tā viena vienādība, ka viņiem ir tajā pašā aspektā. Tā kā tas nav kaut kāda secīga domāšana. Jautājums, kas ir mentālo faktoru aspekts? Varu piemēram? Nē. Kas ir tas aspekts? Jā. Nē, es nesaprotu. Jā. Es nesaprotu. Tas ir kā varētu saprast, kas ir apziņas aspekts šī gadījumā. Bet tas nav tikai valēs, angļu valodu saprotu, bet tas man nepalīdz šī gadījumā. Nē, tas mums vajag vairāk pašākus paskaidrojums. Bet es, nu, būs tā šatā. Turpināsim, jā? Tur būtu paliek jautājums zīme. Ko lūdzu? Nē, es saku, es nesaprotu, un kad es Stīvam jautāju, viņš arī atzīst, ka īsti nesaprotu. Tas kaut kāds smalks punkts, kur vajag vairāk paskaidrojums. Ceturtais, ja notiek tajā pašā laikā, kad viens rodās, tad rodās arī otrs. Tas ir atkal attiecībā uz, ne tikai uz subjektu un objektu, bet uz primārā prāta un mentāliem faktoriem. Tas nav, kad viens rodās pēc otra. Tas nozīmē, ka nav cēlonis, kas attiecības starp apziņām un tiem mentāliem faktoriem. Piemēram, jūtas. Ja? Kad tajā momentā, kad notiek redzēšana, tai pašā laikā rodās jūta saistībā ar to redzēšanu. Tas nav kaut kas, kas notiek pēc tam, kad es redzu, uztveru to sarkano sveci, un kad pēc tam man rodās patika vai nepatika. Tas ir vienlaicīgi. Jautājums šeit pirmo reizi piekrāst tā kā terminam laiks vai laiks, tad šeit ir prāta, kaut kas, kas rodās prātā, vai kaut kas, kas ir tā kā apkārtējā realitāte. Nē. Laiks laiks šeit ir, kā saka, subsekunda? Sekojoši. Kā? Nē. Sekojoši. Jā, un tas ir sekojoši, ne? Nu jā. Tad apziņas moment tiem ir secība. Ir viens, tad nākošais. Un kad runāju par laiku, tas ir vienkārši, kad vienlaicīgi, tai pašā momentā, kad ir redzes uztvere, tai pašā laikā arī rodās jūta. Tas nozīmē, ka tie mentālie faktori pastāv vairāk vienlaicīgi. Jā, to mēs redzēsim, jā, ir. Jā. Pirmais sadalījums ir pieci vienmēr esošie faktori, piemēram. Kad tie rodās katrā apziņas vai prāta momentā. Jā. Tā. Jā, un tā piektais ir, tie ir tā pata reālā būtība. Tas ir rašanās, pastāvēšana un izbeigšana abiem notiek vienā laikā. Nu jā, tas nozīmē arī, ka mēs tagad it kā mākslīgi sadalam, ja? Mēs prāta, kā varu teikt, tas ir gandrīz tā kā tas sāļš ūdens, ja? Mēs tagad analizējam, it kā mēs runājam par sāli, mēs runājam par ūdeni, bet faktiski tas ir viens, ja? Bet ir kaut kāda viņošanās, kaut kāda laikas, nu, varbūt tā nav tiešām ir sinhrona, bet man šeit tomēr nav. Ka ir kaut kāda neliela, bet aizpratis, viņa ir ļoti neliela. Par ko un ko? Par notikumu un atpogļojumu. Nē, tas ir sāls, ir tik... Mums jāuzmanās, ka mēs ņemam piemērus. Piemērs rāda uz vienu aspektu, kad par kaut ko runā. Tas jau nenozīmē, ka mēs varam ņemt to piemēru un ka tas attiecās uz visu kaut ko. Citu. Nē, mēs aizmirstam... Papildināt par piemēru. Jā, bet mēs nevaram runāt par to, ka bērs sāli iekšās. Es tikai teicu, runāju par sāļu ūdeni. Tādā ziņā, kad kāds vēl būtu piemērs? Bet faktiski tas nav it kā slikts. Tādā ziņā, kad tas ūdens ir sāļš, mēs varam analizēt un pētīt, ka tur ir ūdens un tur ir sāls, bet viņi faktiski samaisīti kopā, tā kā nevar viņus atšķirt viens no otra. Ja? Tas šeit, tas ir tas pats, ka tie mentālie faktori, un te būs visādi, te būs tie, kuri ir vienmēr esoši, vai kas vienmēr ir klāt ar, ja, ar katru apziņas momentu, un tie, kuri ir, kādreiz ir un kādreiz nav. Bet tie nav kaut kas atsevišķs no prāta. Tā pata būtība. Prāts un tie mentālie faktori rodās, pastāv un pazūd kopīgi. Un tas ir, ko tas piektais punkts nozīmē. Šeit būs varbūt jābeidz. Ar to. Un tad turpināt nākošreiz sāksim pētīt tos 51 mentālos faktorus, kuri ir, kā saka, salikti dažādās, kā saka, kopumos, sakopumos. Kā? Sakopumos. Mentālai faktori, viņi ir viena tā sestā prāta kategorija, vienojas viens no sešiem prāta veidiem. Nē. Galvenie, tā kā te ir nākošie rindā, galvenie prāti ir seši, pieci maņu uztvērēji un mentālie uztvērēji, vai mentālais uztvērējs, varētu tuši. Jā? Šie mentālie faktori, viņi ir sastāvdaļi no tā sastāvdaļi. Nē, mentālie faktori arī ar jebkuru galveno prātu vai apziņu darbosies vienlaicīgi, vai radīsies vienlaicīgi. Tie, teiksim, ja nu, mēs skatāmies, tie pieci vienmēr esošie faktori, tas ir vienalga, vai galvenais prāts ir redzes uztver, vai dzirdes, vai mentālā. Tie būs klāt vienalga. Ja? Tas ir viena mentālā vēl apmēram. Faktori. Tā tie prāti, vai varu, faktiski, kad būtu ļoti prātīgi tagad šito ņemat mājās un jūs pārlasat šito te pirmo daļu, jo es droši, ka katru reizi kaut kas kļūst bišķi skaidrāks. Jo pašlaik es pieļauju, ka ir galīga putra, varbūt. Ne? Kas tas bija faktors? Kas ir prāts, kas ir faktors, kas ir apziņa, kas ir, nu jā. Īstenībā klausot uz priekšu, ka tas skaidrība, kas ir tie faktori, un tad tādā kontekstā ir vienkārši, ka tas... Jā. Vai jau lasīt, jā, palasīt uz priekšu, bet galvenais ir saprast, mēģināt saprast to pirmo daļu, tā lai ir, nu tā, pietiekoši skaidrs, kas runā par apziņu vai par primāro prātu, nesajaukt ar mentāliem faktoriem. Citādi būs grūti sekot līdzi, tā kā tā arī tā pārlasīt, pārdomāt un būtu ļoti derīgi arī pameditēt. Mēģināt saprast, uz ko tas viss rāda, ja? Manā pieredze. Un vienkārši mēģināt novērot, kā maņas darbojās, kas tur īsti notiek. Un mentālā apziņa. Kas ir domas, emocijas. Un tā mēģināt it kā to izjust. vai redzēt, vai izjust. Jo galu galā tas jau kādreiz mums jādara. Tikai lai tā nepaliek kā intelektuāla zināšana. Bet jās, uz ko tas pat attiecās? Īsti. Jā. Jā? Jā, mēģinām. Par šīm tešām tās kategorijas, ka tās man jautājums, tās man skaidrs par tiem pieciem maņu tādiem, kur ir kā apziņa, objekts ir maņu orgāns, vai var pastāstīt mentālēm tādam, kas ir kā apziņa, kas ir tas objekts, kas ir tas maņu orgāns. Par to maņu orgānu šeit Steve. So glad you're here. Sorry to disturb your meditation. In regard to mental consciousness, what would you say is the organ associated? Do you think it would be the brain, or have you heard anything? Do you recall anything? Okay, in regards to mental consciousness. I mean, mental consciousness must depend on the brain. I mean, the subtle consciousness is. But the mental consciousness, I mean, it depends how you're really referring to the mental consciousness. Well, five sense consciousnesses have their physical organs, right? Yeah. Nu, it kā varētu būt smadzenes. Bet kaut kā bieži, kad, nu, tekstos it kā nepiemina. Objekts ir mentālie notikumi. Tur viņi var būt dažādi. Domas, koncepti. Pats prāts arī būs mentālo apziņas objekts. Prāts un tās funkcijas. Emocijas, tēli. Pirmā šie mentāli faktori savu veidu arī objekti. Ko lūdzu? Mentālais faktors savā ziņā kaut kādu objektu tajā mentālajā prātā. Jā, jā. Mēs mentālos faktorus arī uztveram ar mentālo apziņu. Ne ar maņām. Faktiski, vienkārši, viss, kas nav saistīts ar maņām, kas notiek prātā, tā. Mentālās apziņas funkcijas. Un arī tas, kad apziņa uztver vai saprot, neuztver īsti. Tā arī jāsaka, kad ir dažādi viedokļi arī budismā tieši par šitiem procesiem. Bet it kā tas, kad es zinu, kad es uztveru sveci, tā ir mentālā apziņas darbība. Bet tas it kā notiek pēc pirmās uztveres, citā momentā. Tā parasti tiek paskaidrots. Ja? Tā kā tas, kad es zinu, kad es redzu, tas, kad es redzu, ir redzes maņu darbība. Bet tas, kad es zinu, kad es redzu, tā ir mentālā darbība. Ja. Arī jautājums, par to, teiksim, tajā brīdī, kad prāts zaudē ego, vai, teiksim, tur, ja runā par apskaidrot prātu, vai tam prātam pastāv izvēle brīvība? Jā, lielāka, jo mazāk spēka ir ego, jo ir lielāka brīvība. Faktiski, lielāka esības brīvība. Jautājums ir par to, tas gala mērķis, viņš vairāk ir tā kā absolūta kārtība vai absolūts haoss? Subjektīvi vai objektīvi? Haoss. Ko tas nozīmē haoss? Kas ir haoss? Pilnīgi nenoteiktība. Nē, bet... Kādā ziņā? Protams, tādā ziņā, ka viena galība tāda, kur tu apzinies visu, tai pašā laikā tev nav vairs izvēles brīvība, tu vienkārši apzinies visu. Tu zini, kā viss ir, bet tev vairs īstumā neko nedara, tāpēc, ka tu vienkārši zini, kāda ir tā. Tā kā tu esi nonācis struktūras piramīdes pašā galā, kur tu vairs nav ko darīt, tu vienkārši zini, ka tu esi piramīdes pašā galā. Un tu var, pēc tādā tam tu var atrasties vidē, kur ir... kur tu kaut kādā mērā, kur tev ir izvēles brīvība, tu viņu var apzināties un neapzināties, bet tu vienkārši rīkojies. Jo vairāk apzin kādu fenomenu vai situāciju būtību vai realitāti, jo tev ir lielāka izvēle, tev ir lielāka brīvība. Ja var rīkoties bez traucējošām emocijām, tad ir lielāka brīvība. Piemēram, es varētu teikt, ka es skaidri saprotu, kad es esmu dusmīgs, manas rīcības tajā laikā nebūs vislabākās. Tā kā es zinu, bet tā jau nenotiek, bet es zinu, kad faktiski man jāatbrīvojās no tām dusmām, un tad ar skaidrāku, mierīgāku, skaidrāku prātu izdomāt, kā rīkoties. Un tas būs daudz pareizāk, jo tad pirmais ir, teiksim, kā paliek dusmīgs, tu kaut tu gribi sist, laust, atriepties, ja? Un tas, tad nav brīvības tajā laikā, jo tu esi pilnīgi kontrolēts. Tas dusmas, ja? Tas mentālais faktors tev galīgi kontrolē, tev nav brīvības. Bet kad tev ir skaidrs, mierīgāks, skaidrāks prāta stāvoklis, tad tev ir lielāka izvēle, kā rīkoties. Kad tajā laikā, kad tas ir pārņemts un dusmām, tev nav izvēles. Tu tikai emocionāli reaģē. Nu, es nezinu, kādu karu, piemēram. Nu, labi, Amerika uzbruk Irākai, ja? Īsti es nezinu, ar kādu nolūku. To īsti neviens nezinu. Bet, nu, liekas, ka vienkārši reakcija tāpēc, ka Amerikai uzbruka kāds, un viņi vienkārši gribēja atriepties. Nu, kur citam Irākai. Bet tā tagad, kā viņi tiks ārā no tās putras? Ja? Bet citas valstis pasaulē teica, daudz teica, labāk nē. Labāk rīkoties pratīgāk, ja? Meklēt ja? Citas iespējas. Bet negribēju. Nu, tas tāds piemērs. Bet, jo... Jā, tā, jo spēcīgāks ir mūsu ego, jo mazāk brīvības. Dieviem viņš saks. Ko lūdzu? Dieviem. Ego? Brīvības vēlāk. Nav teiks, ka viņiem ir mazāks ego. Viņiem ir karmas dēļ, viņiem ir nav ciešanas, bet nav teikts, ka viņiem nav, es pieeju, ka viņiem ir liels lepnums, pieķeršanās. Steve, do you think gods have less ego than human beings? Amongst your god friends, what have you observed? We had a good sign on it with Jack, American taxi. Does he get in your taxi sometimes? Sometimes. Yeah. And? What about his ego? Huh? Less ego? I mean, allegedly, because obviously, when they realize they're about to die, allegedly, they really do have a lot of ego and really do worry about that. Yeah. No, even I think they have pride, a lot of pride and attachment, actually. Mm. Yeah. Jāprasa Sandra. Par kādiem dievi? Ko? Ko lūdzu? Nē. Šeit runāja par pasauli devām. Es dzirdēju, kādreiz kaut kur, ne, es lasīju laikam, ka latviešu valodā dievs nāk no deva. Deva ir būtnes, kuras ir, samsāri pasaulīgās paradīzēs. Teiksim, smalkāk, tas atzimšanas ciklā, smalkākos rajonos, varētu teikt, kuri ļoti patīkami. Nu, tad ir dievi. Tieši tāpēc man liekas, ka tuvāktai picē, par ko viņš prasīja, ka tas ir pilnīgi bez ego. Bet es nedomāju, ka tur ir mazāk ego. Tur ir mazāk ciešanas. Viņiem ir ļoti patīkami. Bet ego, tas nenozīmē, ka ir mazāk ego. Es mēģināju tagad domāt, noformulēt precīzāk. Tās divas puses būtu viena tāda, par ko tu vienkārši zini, ka tu esi, un tu apzinies pilnīgi visu, kamā tu esi. Nu, vienkārši, teiksim, kaut kādā manā izpratnē, tu neko nedari, tu vienkārši apzinies visu. Mm-hmm. Un otra galīgība ir, ko es domāju, ar haosu ir, ka tu būtībā atrodies vidē, kur ir pilnīgi mainīga, tu neko neapzinies, nu, būtībā. Nu, tas ir kaut kas, par ko tu vismā nevarētu runāt, ja tur nonākt, jo tas būtu pilnīgs. Tu apzinātos vidi, kur ir pilnīgi mainīga. Viņa, nē, tā ir, viss ir mainīgs. Arī tajā pirmajā stāvoklī viss ir mainīgs. Prāts rodās un pazūd tikpat ātri. Vienalga, kas ir, kāds ir prāta stāvoklis un kas ir prāta objekts. Tā kā var trenēt, ja apzinātība ir kaut kas cits. Apzinātība, kā mēs redzēsim, ir viens mentāls faktors. Mēs varam, teiksim, lai, nu no sākuma ir grūti, bet faktiski jau var trenēt savu apzinātību vienalga. Vai tu esi galīgā haosā, vai tu esi mierīgā meditācijā. Jo prāts rodās un pazūd tikpat ātri. Tāpēc es jautāju, vai tu runā par objektīvu vai subjektīvu haosu? Un ko tas īsti nozīmē? Mums ir haoss, tāpēc, ka mēs neapzinām, kas notiek subjektīvi un tāpēc, ka vienkārši subjektīvais prāts mums nav pazīstams. Mums liekas, tas ir baigais haoss. Bet īstenībā jau nav. Bet lai nonāktu pie kaut kāda skaidrība, ja, mums ir jāmēģina nomierināt to prātu, jo citādi mēs vienkārši netiekam galā ar to visu. Teiksim, koncentrēšanās, tā spēja arī mentāls faktors noturēt prātu uz vienu doto objektu. Tad es vēlos, kad man tagad uz tik un tik ilgu laiku, kad zvans būtu mana prāta objekts nepārtraukt. Bet jātrenē prātu, lai to varētu panākt.